Япшыку пленэрэшъ. Нэмыкӏ лъэкӏыныгъэхэу тхьэм ыпсэлъапӏэ цӏыфхэм къаритхэрэр. Шъулъэгъуныгъэ шъугухэм зэрэрылъыщтым шъушъыпкъэ ӏурышъуит. Тхьэм лъэкӏыныгъэхэр къызэрэщутыщтым ӏурышъуит. Анахьэу тхьамежь игущыӏэхэр шъугухэм къаритхьанхэшъ. Ахэр къэшӏонхэу лъэкӏыныгъэ къызэрэщутыщтым ӏурышъуит. Сыда пӏомэ тхьэм ыпсэлъапӏэ илъэкӏыныгъэкӏэ ӏэмышӏэрэ бзэкӏэ къэгущыӏэрэр цӏыфмэ адэгущыӏэрэп. Тхьэм дэгущыӏэ нахь. Сыда пӏомэ къыӏохэрэр зыми къыгурыӏохэрэп. Тхьэм ыпсэлъапӏэ илъэкӏыныгъэкӏэ шъэфхэр къеӏох. Ау тхьэм ежь игущыӏэхэр цӏыфэу зыгу къырилъхьэу ахэр къэзыӏорэ цӏыфмэ адэгущыӏэ горэ псэрэкӏэ нахь лъэкӏыныгъэ арегъэгъоты, агур егъаӏокӏи егъэгушхох. Цӏыфэу ӏэмышӏэрэ бзэкӏэ къэгущыӏэрэм горэ псэрэкӏэ нахь лъэкӏыныгъэ зыфегъэтыжьи. Ау тхьэм ежь игущыӏэхэр зыгу къырилъхьэу ахэр къэзыӏорэм чылыс зэӏукӏэм щыщхэм горэ псэрэкӏэ нахь лъэкӏыныгъэ арегъэгъоты. Шъо зэкӏэми шъумышӏэрэ бзэхэмкӏэ шъукъэгущыӏэны сыфай. Ауащ нахьи тхьэм ежь игущыӏэхэр шъугухэм къарилъхьанхэшъ. Ахэр къызэрэшӏонхэм илъэкӏыныгъэ шъуиӏэну сыфай. Тхьэм ежь игущыӏэхэр зыгу къырилъхьэу ахэр къэзыӏорэр цӏыфэу мышӏэрэ бзэкӏэ къэгущыӏэрэм нахьи нахь ин. Абзэр зыгорэм зэримыдзэкӏмэ чылыс зэӏукӏэм щыщхэм горэ псэрэкӏэ нахь лъэкӏыныгъэ арегъэгъотыным пае. Джы сшъыхэр шъуадэжь сыкъакӏоу сымышӏэрэ бзэкӏэ сыкъэгущыӏэмэ сыда сишӏуагъэу шъозгъэкӏыщтыр? Тхьэм къысфигъэнэфэгъэ ӏофхэр шъосымыӏохэу ешӏэныгъэ къышъосымытэу етхьэм ежь игущыӏэхэу сыгу къырилъхьэхэрэр къэсымыӏохэмэ еӏоф горэхэр шъосымыгъашӏэхэмэ сишӏуагъэ зи шъозгъэкӏырэп. Арба ащ фэдэу шыкӏэпщынэрэ къамылрэ ядрэ псэ зыхэмылъэу макъэ къызпыӏукӏырэмэ макъэ зэфэшъхьафхэр ямыӏэмэ орэдэу къэрэгъаӏорэр сыдэущтэу зэхэпшӏыкӏыщта. Бжэм ешхом макъэ мынафэмэ хэта заом зыфэзгъэхьазырыщтыр? Шъо шъуиӏоф зытетыр ащ фэд. Шъо шъубзэгукӏэ цӏыфхэм зэхамышӏыкӏырэ гущыӏэхэр къашӏохэмэ сыдэущтэу къашӏорэр зэхашӏыкӏыщта? Жьыбгъэм шъудэгущыӏэщт нэп. Дунаем бзэ зэфэшъхьафыбэхэр тетых. Зэкӏахми зыгорэ къарэкӏы. Ау бзэм къикӏырэ зэхэсымышӏыкӏымэ къэгущыӏэрэм хымэ сыфэхъущт, ежьри хымэ къысфэхъущт. Арэщтэу шъори тхьэм ежь ыпсэлъапӏэ къыбгъодэкӏэу лъэкӏыныгъэхэр къызэрэщытыщтхэм ыур шъутышъ чылыс зэӏукӏэм щыщхэм горэ псэрэкӏэ нахь лъэкӏыныгъэ яжъэгъотыным пае ащ фэдэ лъэкӏыныгъэхэр шыкӏэгъэншэу икъугъэу шъуиӏэ зэрэхъущтым ыур шъуит. Арышъ цӏыфэу ӏэмышӏэрэ бзэкӏэ къэгущыӏэрэм абзэр зэрэзэкӏынэуи лъэкӏыныгъэ къыритынкӏэ тхьэм ерэлъэӏу. Сыда пӏомэ сымышӏэрэ бзэкӏэ тхьэм селъэӏумэ псэкӏэ селъэӏу, ау сиакъыл лажьэрэп. Сыда щыгъым сшӏэщтыр? Сыпсэкӏи сиакъылкӏи тхьэм селъэӏущт. Сыпсэкӏи сиакъылкӏи тхьащитху орэдхэр къэсӏощтых. Сыда пӏомэ умышӏэрэ бзэкӏэ тхьэм ыпсэлъапӏэ илъэкӏыныгъэкӏэ тхьэм ищитху пшӏымэ мы ӏофхэр зэхэзымышӏыкӏэ цӏыфхэм ащыщэу зыгорэм уи тхьащитху сыдэущтэу амин фиӏон лъэкӏына? Къапӏорэр гурыӏорэп. Арба одэгъо тхьэм ищитху ошӏы, ау адрэм ишӏуагъэ къакӏорэп. Тхьэм ыпсэлъапӏэ илъэкӏыныгъэкӏэ сымышӏэрэ бзэкӏэ шъопстэуми анахьи нахьыбэу сызэрэгущыӏэрэмкӏэ тхьэм щытху фэсэшӏы. Ау чылыс зэӏукӏэм сыщыӏоу сымышӏэрэ бзэкӏэ гущыӏэ мин къэсӏоным нахьи цӏыфхэм ӏоф горэхэр язгъэшӏэнхэм пае сиакъылкӏэ гущыӏитф къэсӏоныр нахь къэсэштэ. Сшыхэр шъуигупшысакӏэкӏэ сабыйхэм шъуафэдэу шъумыхъу. Ау бзэджагъэмкӏэ сабыйхэм лажьэ зэрямыӏэм фэдэу шъори шъухъу. Шъуигупшысакӏэкӏи зыныбжь икъугъэ цӏыфхэм афэдэу шъухъу. Зиузхьаным мыроущтэу къызэриӏорэр тэурат хабзэмит. Хымэ абзэхэмкӏи хымэхэм абзэгухэмкӏи мы лъэпкъым сыдэгущыӏэщт, ау щытми къысыдэгущтхэп. Арышъ тхьэм ыпсэлъапӏэ илъэкӏыныгъэкӏэ цӏыф горэм ӏэмышӏэрэ бзэхэмкӏэ гущыӏэмэ ар нэшанэ зыфэхъухэрэр шӏошхъуныгъэ зиӏэхэр арэп, шӏошхъуныгъэ зимыӏэхэр ар нахь. Ау тхьэм ежь игущыӏэхэр зыгу къыритхьэрэ цӏыфым ахэр къызиӏохэкӏэ ар нэшанэ зыфэхъухэрэр шӏошхъуныгъэ зимыӏэхэр арэп, шӏошхъуныгъэ зиӏэхэр ар нахь. Чылыс зэӏукӏэм щыщ пстэури зэрэугъоигъэхэу шъумышӏэрэ бзэхэмкӏи шъо зэкӏэ шъугущыӏэу ащ фэдэ ӏофхэр зымышӏэрэ цӏыф заулэ е шӏошхъуныгъэ зимыӏэ цӏыф заулэ а зэӏукӏэм къыхахьэмэ шъо шъуделъ аӏонба. Алша пстоми тхам я жигуши оху шугухам карит хахарар гаш оха зухуча, шашхуно зим ацыф гора, яш фады офхар зимыш ацыф гора, шизза уча кхахама, шазачами гаш ора гуши ахам, захарага сучиш псакодус ацыфу зарашитр, агу ясари агуна фишт. Арашту ацыфам агу ясафхар нафака хух, абга гуча чугум затридзаныш, тхар агасапашт, Шыпханчы тхар фиғысы қуызы. Шелес зәуінчем еку, әчі зәғзіфағу тхар ағасапан файы. Сыд етаны шүхір. Шыз зәуінчі зім тхашит хуарат керіп, әдірім офгора фирағасы, нәмічімі тхам қыфиғына фаға офгора керіпат, нәмічімі мүшіріп зәчі орабушы, нәмічімі ар зәрелет зәч, мүоф пстоуми гүріп сәрінчі нәх, Сәчінің шағатыны орақу. Ешкім әміз әріп зәчі цыф гөрі қырқа күші өхі құмы, нәбүрит үйе нәбүриш нәхбі орамықу зір зім өшіту ора күші ә. Нәмічімі әкімі қа орар зәр ері зәчі. Ау зәз зәчі үшін цыф гөрі шым әмі әміз әріп зәчі қа күші әрім шелес зәвічім зүшері өсіф. Әгүші ора күші тхами дәрі күші Сыф ход хам ежигуши ахар зыг қырит хахоу, ахар қазуан ху сачинға зарит харам, ашиш ху набурит ужан набуриш физза уча қышарагуши ах, қа ухарари адрахам арау нафух. Тхам за учам хазхам ашиш шоу, зыгура оф гора қыфиға нафама, апо қагуши арам зярусаф. Садап ома шаззачами тхам ежигуши аху шугухам қарит хахарар, Зыр зым ұж етоу қашқан қыш тәчешт, әдірі цифқым зәчімі зігөрі зарағасының пайы, зәчірі күшқан қым пайы. Циф құт хам еш егүші әқір зүг қырит хақу. Ақыр қазы он қу стәчінің зәрі тұқырым а-а. А стәчінің ес сідап ұмы тұхар күпсафынығым етхау шитнах зәхәтқоға офым етхау шитап. Тхамі цыф сапыхам ячилис завуча пстоуми яов зететір ашхад. Бзышфалахам чилис завучам зышаравшыф. Ахар гушаранху фитхап, ау таврат хабзам заритым фаду, ячихам афа орышанху фая. Зуов гора зарағасуну фаяхама, яшхагусама вуннам шаравшых. Сыдапума чилис завучам хэссо бзышфалар кагушаранр ильякураб. Тхамі гушахар шадыш хичгаха сауа. Хауми агуши ахар циф хоз насгахар шашизапа. Циф горам агу. Тхам яжи гуши ахар крис хаху. Ахар куон ху сачинга йо магуғама. Я тхам абсасапа агу йо магуғама. Ма кашфаст хара зиуз ханам зариву нашар кагурарау. Ар каз гурам ура цифам кагурараму. Арас шухар тхам яжи гуши ахар шугухам карис ханхаш. Ахар кашон ху сачинга Қазара шүтіштім әуір шүт, әміз әріп зәхім чі цифар қашмау шыған құ шүпіміз. Ау офқар зәчі ек ұху чі зәғазыфа құ варақу.